szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Około 1/3 lekarzy specjalistów złożyła deklarację pracy tylko w jednym szpitalu. Do łódzkich uczelni trafi 120 milionów złotych w formie obligacji Skarbu Państwa. Już w piątek pierwszy odcinek konkursu muzycznego radiowej Trójki. Start na granie. Około 1/3 lekarzy specjalistów złożyła deklarację pracy tylko w jednym szpitalu za pensję 6750 zł, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lekarze, którzy podpisali deklarację, będą mogli pracować w jednym szpitalu, a oprócz tego w poradniach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach rehabilitacji leczniczej i opieki długoterminowej. Nowelizacja jest wynikiem porozumienia ministra z młodymi lekarzami rezydentami. Minister Łukasz Szumowski podkreślił, że wprowadzone regulacje powinny zachęcić młodych lekarzy do pozostania w Polsce. Ci specjaliści, którzy nie mogli tak naprawdę i nie zarabiali więcej niż te 6750, no powinni również godziwie zarabiać. No są takie sytuacje życiowe, że samotna matka no nie może brać 15 dyżurów. Dlaczego powinna być osobą, która zarabia poniżej tej kwoty? Jeżeli popatrzymy na średnią płacę w gospodarce, no to lekarz specjalista naprawdę powinien mieć warunki pracy i płacy takie, które go zachęcą do pozostania w Polsce i leczenia polskich pacjentów. W przypadku deficytowych specjalizacji, takich jak anestezjologia, histopatologia czy psychiatria dziecięca, dyrektorzy szpitali mogą otrzymać zgodę od Narodowego Funduszu Zdrowia na odstąpienie od wyłączności w zatrudnianiu lekarzy. Do łódzkich uczelni trafi 120 milionów złotych w formie obligacji Skarbu Państwa. Dofinansowanie ma być przeznaczone na inwestycje i rozwój szkół wyższych. Informację przekazał podczas inauguracji Nowego Roku Akademickiego na Politechnice Łódzkiej minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego na Politechnice Łódzkiej została zdominowana przez liczby. Uczestniczący w wydarzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przywiózł informację o finansowym wsparciu dla uczelni. W przyszłym roku budżet przewiduje 1 350 000 000 więcej na naukę i szkolnictwo wyższe. Ale oprócz tego rząd wyda w przyszłym roku obligacje Skarbu Państwa do podziału między uczelnie publiczne w łącznej wysokości 3 miliardów złotych. Obligacje stać się mają szansą na rozwój uczelni, wyjaśnia rektor Politechniki Łódzkiej profesor Sławomir Wiak. Dla uczelni to są kilkanaście, w zależności od wielkości uczelni, do kilkadziesiąt milionów do przeznaczenia na inwestycje potrzebne w infrastrukturę. Nie na to, żeby po prostu podwyższać płace, tylko żeby był rozwój uczelni. Wysiłki władz Politechniki w działalność rozwojową są zauważane i doceniane. Jestem mile zaskoczony poziomem zajęć. I wszystkie sale są bardzo ładnie zrobione, wszędzie są rzutniki i są przystosowane dla nas, dla studentów. Izabela Berkowska, Radio Łódź. Kontrakty na budowę drugiej linii warszawskiego metra będą realizowane bez zakłóceń, zapewniają i władze Warszawy, i przedstawiciel firmy Astaldi, jednego z dwóch wykonawców podziemnej kolei. Firma ma kłopoty finansowe po tym, jak nie dostała 400 milionów euro zapłaty za pracę w Wenezueli. Ale dla naszych inwestycji nie ma zagrożenia, mówi wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Dokumenty, które do tej pory zgromadziliśmy, potwierdzają fakt, że zmiany, jakie następują w firmie Astaldi, nie mają wpływu z sytuacją czy też kondycją finansową i na pewno nie mają wpływu na budowę warszawskiego metra. Astaldi realizuje też budowę południowej obwodnicy Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że inwestycja jest realizowana bez zakłóceń. Te, według podwykonawców, są na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Zaległości mają wynosić kilka milionów złotych. Już w piątek pierwszy odcinek konkursu muzycznego radiowej Trójki Start na granie. Jego zwycięzca będzie mógł nagrać i wydać płytę w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Debiutujący soliści i zespoły mogą zgłaszać się do 31 października. Dyrektor radiowej Trójki Wiktor Świetlik podkreślił, że Start na granie to projekt, jakiego do tej pory nie było w żadnej stacji radiowej. Nie było takiego projektu, który byłby tak szeroki, z jednej strony mający elementy, no można powiedzieć, komercyjne, gdzieś wpisane w poetykę momentami talent show, ale takiego dużo bardziej eleganckiego, ale z drugiej strony projektu, który byłby skierowany do młodych polskich artystów, którzy wykonywaliby tylko własny repertuar, własna kompozycja, własne teksty. No i co bardzo istotne, to jest projekt, który kończy się wydaniem płyty w Polskim Radiu i być może możliwością atrakcyjnej kariery poprzez Polskie Radio. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje amatorskie nagrania przy pomocy specjalnej strony startnagranie.polskieradio.pl. A już teraz Mateusz Fusiarz i najnowsze wieści sportowe. Kto by się spodziewał, że w meczu z Ajaxem Bayern Monachium zremisuje 1-1? Kto by się spodziewał, że Real Madryt przegra w Moskwie z CSKA 0-1? Pewnie nikt i dlatego właśnie tak kochamy Ligę Mistrzów, a kryzys zarówno Bawarczyków, jak i Królewskich trwa w najlepsze. W innych spotkaniach już raczej bez niespodzianek. Roma rozbiła 5-0 Vitorię Pilsno, Lyon zremisował 2-2 z Szachtarem, AEK Ateny przegrało 2-3 z Benfiką, Juventus ograł 3-0 Young Boys Berno, Manchester City wygrał 2-1 z Hoffenheim, a Manchester United bezbramkowo zremisował z Walencją. Trudno powiedzieć coś pozytywnego o występie Polaków. Wojciech Szczęsny był dziś właściwie bezrobotny, Robert Lewandowski bezradny. W dobrej formie są za to ostatnio nasze tenisistki stołowe. Ostatnio reprezentantki Polski wywalczyły 2 medale Mistrzostw Europy. Dziś z kolei awansowały na drużynowe Mistrzostwa Starego Kontynentu. Kadra w składzie Katarzyna Grzybowska-Franc, Natalia Partyka i Natalia Bajor pokonały 3-0 Słowenki. Najtrudniejszą moim zdaniem przeciwniczkę miała Kasia Grzybowska-Franc. Kasia kontynuuje tą dobrą dyspozycję z Mistrzostw Europy, dlatego pewnie ustawiłem Kasię na liderkę drużyny Słowenii. Kasia zademonstrowała bardzo wysoką dyspozycję, dopełniliśmy dzieła, czyli tym zwycięstwem awansowaliśmy już do finałów drużynowych Mistrzostw Europy. Mówił trener kadry Zbigniew Nęcek. A teraz o dyscyplinie mało znanej, choć dziś trochę Państwo o niej usłyszeli. Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zdobyli najbardziej prestiżowe trofeum zawodów balonowych, Puchar Gordona Beneta. Polacy przelecieli 1145 km, wystartowali z Berna, a wylądowali w okolicach Grunwaldu. Mateusz Rękas. Wylądowaliśmy na polach, na których odbywała się bitwa pod Grunwaldem, co dodatkowo o tyle ciekawe, że naszymi największymi rywalami w tym locie była załoga niemiecka, z którą ostatecznie udało się wygrać. Zatrzymała ich zła pogoda. Opady śniegu na 5000 metrów dociążyły ich balon i nie mieli dalej możliwości lecieć. Musieli twardo lądować w okolicach Wolsztyna. I na koniec jeszcze rajdy terenowe. Jutro startuje rajd Maroka, ostatnia runda Pucharu Świata. Wśród kierowców po zwycięstwo w klasyfikacji generalnej pojedzie Kuba Przygoński, któremu do końcowej wygranej wystarczy dotarcie do mety. Na podium szansę ma także Rafał Sonik. Kładowiec wrócił niedawno po groźnej kontuzji, ale nie poddaje się i jedzie bardzo dobrze. Miałem wiele kontuzji, cierpiałem operacje, ale z drugiej strony ja od samego początku chciałem postawić sobie wymagania w sporcie te najtrudniejsze. I przed pierwszym startem w Dakarze moi koledzy motocykliści Jacek Czachor, Marek Dąbrowski, Kuba Przygoński mówili, quad jest najtrudniejszym pojazdem, jakim można jechać rajdy długodystansowe. Jest szeroki, prawie tak jak samochód, dużo cięższy od motocykla, psuje się częściej trzeba go naprawiać w różnych stresujących i wymagających okolicznościach, a więc jest to po prostu największe z możliwych wyzwań. Kolejne sportowe informacje o poranku przekaże Państwu Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. W nocy w porywach może wiać do 110 km na godzinę. Alert obowiązuje na północy, zachodzie i w centralnej Polsce. Na termometrach maksymalnie 9 stopni. Jutro sporo chmur i deszcz od 8 stopni w Zakopanem do 14 w Zielonej Górze i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Dobra, Studio Muzyki Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Fantazje na syntezatory i elektryczną gitarę. Jakże wiele jest rozmaitych utworów, w których amplifikowana gitara dodaje niesamowitym dźwiękom elektronicznych klawiatur i modułów swoistego kolorytu. Na początek nieco zapomniany duet Double Fantasy, Charlie McLain i Robert Schroeder. Połowa lat 80. i rekomendowana przez Innovative Communication czarna płyta Double Fantasy. Fragment tytułowego utworu Universal Avenue. W fragmencie kompozycja Universal Avenue. Poza tym nagraniem pozostałe realizacje osnuwa spleen i romantyczność. Melodie mają przypominać nam jedynie najlepsze chwile, kiedy wszystko było piękne, a życie toczyło się we wzajemnej przychylności. Duet Zdwojona Fantazja, Double Fantasy. Kompozycja otwierająca płytę Universal Avenue. Przez 8 minut liryczny heartbreaker. Thank you. Heartbreaker, łamacz serc jako dawca radości. Podobno chwilę wytchnienia zapewni Państwu teraz niekończący się bieg Endless Running. Charlie McLean i Robert Schroeder, obydwaj przy znakomitym syntezatorze Yamaha DX7, a indywidualnie Robert przy klawiaturze Moga, a Charlie z popularnym Korgiem Poly 61 i od czasu do czasu elektryczną gitarą. Wydawca albumu Universal Avenue do utworów duetu Double Fantasy dopisał na okładce płyty promocyjną opowieść, w której czytamy, iż muzyczna historia zaczyna się w chwili, kiedy życie na planecie Ziemia kończy się. A przy okazji nowe dźwięki i melodyjne tematy mają skłaniać posiadaczy longplaya do relaksu. Relaksu prowadzącego nawet do zaniku poczucia czasu. Co więcej, utwór, którego słuchamy, Food for Fantasy, to podobno muzyczny erotyk. Nie tylko dla koneserów. Zaryzykują Państwo sprawdzenie podobnej deklaracji? Thank you. Double Fantasy, Universal Avenue i utwór Food for Fantasy. A teraz nasze rodzime podwórko, rodzima scena L-muzyki. Parę tygodni wstecz o nowej płycie z generatora Sequential Friends rozmawiałem w tym cyklu z wykonawcami. Była to rozmowa telefoniczna. Tekst ich autorstwa, mam nadzieję, dobrze wprowadzi Państwa w klimaty wybranych nagrań. Utwór, kompozycja zbiorowa, Sorcerer, ci czarodzieje ukryci pod, trudno powiedzieć, samymi literami, a więc Blind Machine, Drum 66, a gościnnie Asuntar oraz Katot. Trzech pierwszych to syntezatorzyści, natomiast Katot gra na elektrycznej gitarze. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Wraz z naszymi syntezatorami, sekwencerami, automatami perkusyjnymi oraz zaprogramowanymi komputerami zabieramy słuchacza w muzyczną podróż wokół klimatycznej i pięknej szkoły berlińskiej. Tańczące nutki arpeggiatorów i sekwencerów krokowych wciągają nas w rytmiczny trans lat 70. i 80. niemieckiej klasycznej muzyki elektronicznej. Zaś kosmiczny ambient wraz z klawiszowymi solówkami wywołają przenikliwy dreszcz zmysłowo-muzycznej ekstazy. Sequential Friends, sekwencyjni przyjaciele. Studio El Muzyki, fantazję na syntezatory i elektryczną gitarę. Wykonawcy samozwańczy czarodzieje Blind Machine, Drum 66, Asuntar oraz Katod. Krajowa, kosmiczna superprodukcja sekwencyjnych twórców. A już na zakończenie do północy nagranie, którego część posłużyła jako tło rozmowy z artystami promującymi parę tygodni temu nowe nagrania. Dziś kompozycja otwierająca płytę generatora In Crudo i tekst zachęcający do słuchania. Utwór Do You Remember Berlin jest hołdem wszystkim twórcom gatunku muzyki określanej mianem Berlin School. I właśnie w Towarzystwie Szkoły Berlińskiej proponuję Państwu słuchanie tych nastrojowych fraz do północy. Dziękuję. Thank you.